all due, and the baby needs shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay, a big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke. Die arme Ray Charles zonder centjes. Busted. Prachtig uit 1963 alweer. Aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Altijd prachtig om de show te beginnen met muziek. Met een groot orkest, lekker ouderwets, met echte trompetten en echte violen. Geweldig. Maar goed, er komt nog meer moois aan hoor. Maar dan weer heel anders samengesteld door de muzici. We gaan het allemaal zo meteen meemaken. In de show behalve lekkere muziek, een paar leuke onderwerpen. Hè, zoals je gewend bent van de late avond. Zo stuurden we onze razende verslaggever Jeroen van Gentenstraat weer op. En hij vroeg aan u, hoe ziet uw perfecte dag eruit? Nou, daar komen leuke antwoorden op. Dus blijf lekker luisteren. Mirjam Stekkers is er ook weer vandaag. En hij gaat het hebben over het beest in de mens. Kijken of ik me daar wel in herken. Misschien jij ook wel. Zou zomaar kunnen, hè, deze avond. En aandacht voor de vlinderziekte. Dus een hele nare ziekte voor kinderen ook vooral. Echt, echt heel naar. En een vereniging die daarvoor opkomt, die heeft uw steun en natuurlijk ook uw donaties hard nodig. Hoe het zit, je hoort het zo meteen allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Saturday night. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. You need a woman, need a woman tonight. You were looking to your left, you were looking to your right. You need a woman tonight, you need a lover so right. You need a woman tonight. I got this feeling inside. I'm not looking to run, I'm not looking to hide. You need a woman tonight, you need a lover so right. You need a woman. Ja, een beetje ouderwets, hè, dit nummer. The Captain and the Nail. You Need a Woman Tonight. Kan dat nog wel in de tijd van de LHBTI enzovoort? Tijdperk, zou ik zeggen. Ja, You Need a Woman Tonight. Ach, wel heel erg klassiek. En het ging over de tango. Of heb ik het verkeerd begrepen? Maar goed. Het zal wel. Herbert Brood hoorde je ervoor met de Wild Romans. En een van zijn allergrootste hits, Saturday Night. De perfecte dag wordt natuurlijk besloten met luisteren naar onze show. Hè, De Late Avond, uiteraard. Want ja, wat is een dag zonder de show De Late Avond, nietwaar? Maar wat ging daaraan vooraf? Onze razende verslaggever ging de straat op en vroeg het u. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb een soort van man bij het hond vraag. Oh, nou, dat leuke vraag. Ja, ja. Hartstikke goed. Dat is de juiste instelling. Want de vraag is bijvoorbeeld, hoe ziet nou uw perfecte dag eruit? Oh, even kijken. Veel buiten zijn. Iemand blij maken. En een mooi zonnetje, heerlijk in de tuin. Ja. En zonder zonnetje? Zonder zonnetje. En ben ik ook vaak in de tuin, maar met een zonnetje is perfect. Ja. Dat is het leukste. Ja. Goedemiddag, meneer. Mag ik u wat vragen voor de radio akkoord? Ik heb een soort van man bij het hond vragen. Nou, dus ik ben heel benieuwd wat er geen ellende, geen politiek of wat dan ook. Hoe ziet uw perfecte dag eruit? Wauw. Een perfecte dag. Ja. Een dag met mensen om me heen die ik lief heb en die mij lief hebben. Ja. Dan gaan we een beetje op tijd opstaan. Heerlijk ontbijten, gezellig met elkaar wat leuks doen. Tijd en ruimte voor elkaar. En dan denk ik dat ik s'avonds heel tevreden ben met nog een lekker hapje. Ja. En dan hebben we denk ik de perfecte dag gehad. Het lijkt wel of u geoefend heeft van tevoren wist dat niet die vraag kwam. Maar... nee, geen zin. Maar ik vind het wel een hele leuke vraag. Ja. Ja. En nou, ik moe. Lichtvoetige vraag. Jawel. Kan... Alle twee bij elkaar gewoon voor de grap. Kan vast wel. Dat is heel makkelijk. Moet kunnen. Alle twee. Tuurlijk. Want de vraag is, hoe ziet uw perfecte dag eruit? Oeh, perfecte dag. Ja. Oh, Dat is best nog wel een moeilijke vraag eigenlijk. Nou, perfecte dag. Kan alle kanten mee op. Dat is handig. Jawel, jawel. Perfecte dag. Ja. Dat ik gewoon lekker, nou ja, net zoals nu, lekker gewerkt heb. Ja. En gelachen heb. Vind ik heel belangrijk. Kijk. En ja, dat ik het naar mijn zin heb. Dat is mijn perfecte dag. Ja. In de bibliotheek hier? Ja, klopt. Klopt. Ja, ja. En waar wordt om gelachen? Want een bibliotheek is meestal de associatie. Oh, dat is heel saai. Nee hoor, dat is heel gezellig. Dat is heel gezellig. Ik heb ook een hele leuke collega waar ik heel erg mee lach. Dus, die ga ik ook vragen. Want ja. Die loopt nou stiekem weg, want het is radio. Maar hoe ziet uw perfecte dag eruit? Is dat hetzelfde collega voor de bibliotheek? Hoe zit dat? Of is dat meer thuis bijvoorbeeld of onderweg? Nou, als het mooi weer is. Als het droog weer is. Als het droog weer is. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja, eigenlijk mijn hobby en ook mijn werk om gewoon leuke aquariums in te richten. Dus dat is eigenlijk mijn perfecte dag. En voor de rest gewoon leuk met mijn vriendin even uit eten, drankje doen. Dat zou voor mij mijn ideale dag zijn. Hé, maar aquariums inrichten, is dat professioneel? Ja, klopt. Ik heb mijn eigen bedrijf. En ik richt aquariums in bij mensen, maar ook bij winkels, kantoorpanden. En die onderhoud ik dan ook. Ik moet me denken aan zo'n programma op geloof Discovery Channel. Tank. Ja. Ja, klopt. Het is een soort tank, alleen al zoet water. Perfecte dag. Jeetje. Dat de hond luistert. Ja, dat de hond gaat luisteren. Die springt alle kanten op. Rustig. Lekker met mijn kleindochter kroelen. Ja. Ja, dat iedereen gewoon in een goede stemming is. Zo is mijn perfecte dag. Oké. Okay. Niks bijzonders eigenlijk, maar gewoon het gezin helemaal. In balans. In balans, leuk, vrolijk. Ja. Oh, ja, ja, dat is mijn perfecte dag. En de hond in balans. En de hond vooral, maar dat neem nog even. Hij is nog jong. Hij is nog jong, ja. Oh, wat een vraag zeg. Ja, goh, een ideale dag. Ook soms verrassing. Ja. Dus het hoeft niet elke dag hetzelfde te zijn. Dus er mag ook iets leuks gebeuren wat je niet van tevoren had bedacht. En is het recent nog gebeurd? Is jij al iemand blij gemaakt? Oh, blij gemaakt. Ja, met werk kan dat zijn. Of gewoon iemand hier op straat die je even ziet. Of die een tijd niemand gesproken heeft of zo. Het kan van alles zijn. En dan doet dat u goed? Daar komt het eigenlijk dan nog meer. Ja, en die andere. Ja, daarom. Je helpt elkaar samen. Ja, daarom. Ja, mens is een sociaal dier. Hè? Dus ik ben net een mens, zeg ik dan maar. En inderdaad, wij kijken wel. Ik ben vrijwilliger in de bibliotheek. En mijn collega is betaald bij de bibliotheek. Ja. Ja. Nou, maar hoe ziet uw perfecte dag eruit? Wat is nou echt een perfecte dag? Nou, als ik het naar mijn zin gehad heb. Op het werk ook? Ja. Ja. Oké. Okay. En wat is naar de zin? Nou, dat ik energie krijg in plaats van dat energie kost. Oh ja. Dat is een goeie. Ja, je gaat moeizaam naar het werk en je komt er fluitend weer uit de bibliotheek. Ja. Zoiets? Ja. Ja. Kijk. Ja, en als je leuk werk hebt, dan levert de energie op en dan ga je weer vooruit. Ja. Maar je kunt ook zeggen van, nou ja, ik ben de hele tijd wel met die aquaria bezig. Mijn perfecte dag is heel wat anders. Misschien, dat kan natuurlijk ook. Ja, zou kunnen. Nee, maar voor mij is het echt bestaan uit mijn hobby. Dus het feit dat ik nu mijn hobby als werk mag uitvoeren, ja, dat is voor mij gewoon het leukste wat ik op een dag kan doen. Wat ik zo kan verzinnen. Ja. Tuurlijk. En daarnaast natuurlijk hè, met mijn vriendin even lekker uit eten en dat soort dingen vind ik ook leuk. Maar... Houdt u ook van vissen? Ja, redelijk. Ja. Langzamerhand gaat het beter. Ik train er goed. Dus, ja. Simpel. Ja, ik ben wel van de eenvoud. Eenvoud? Ja. Zonnetje in de tuin. Ja. En als het dan herfst wordt en winter wordt, hoe zit het dan? Minder. Maar ik heb een kas. Ah, hey. Dus dan kan ik vaak toch nog in de tuin. Toch heen gaan zitten, lekker. Ja, maar gewoon ook nog steeds rommelen en werken. En, ja. Perfect. Ik droom wel eens van de perfecte dag. Aha. Dus komt hij wel eens uit? Dan? Deels. Perfect. Bij dromen. Voor een klein deeltje blijft het bij dromen. Maar de perfecte dag, die proberen we iedere keer weer wat meer te realiseren. Dus stap bij stap komen we dichterbij. Het is ook misschien zo dat als die geweest is, die perfecte dag, dat die dan ook niet meer komt daarna of zo. Dus... Ik heb geen idee. Mijn hart klopt vol verwachting. Ja. D'inventer l'amour comme un pain. qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurais besoin de toi. Middernacht, de late avond. mooie rockmuziek in de late avond. Spaceman. De Four Non Blondes. Willy Dursey ervoor. Met Situ Nexiste Pa. Is dat Frans, jongens? Ja, een beetje wel, hè. Nou ja, vooruit. Straks de wekelijkse column die we hier hebben bij de late avond van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het beest in de mens. Dat is verrassend. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Je hoort het allemaal na Chris de Burg en Fatal Hesitation. Thank you.

onvergetelijke muziek. Jawel, hier de late avond van Erasmo Carlos. Lekker Portugees. Cachaca, Mecanica. En Nick en Simon ervoor met Gek van Geluk. Straks aandacht voor de vlinderziekte. Vreselijke huidziekte, echt jongens. Dus echt heel erg. En ik denk dat de club die zo meteen aan het woord komt, je steun zeker kan gebruiken. Je hoort het na een prachtige van Georges Formby. Now I go cleaning windows to earn an honest bob. For a nosy parker, it's an interesting job. Now it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you can see what I can see. When I'm cleaning windows, honeymooning couples too, you should see them bill and coo. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. The blushing bride, she looks divine. The bridegroom, he is doing fine. I'd rather have his job than mine. When I'm cleaning windows, the chambermaid, sweet names I call. It's a wonder I don't fall. My mind's not on my work at all. When I'm cleaning windows, I know a fella such a swell. He has a thirst that's plain to tell. I've seen him drink his bath as well. When I'm cleaning windows, oh, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. Pajamas lying side by side, ladies' nighties I have spied. I've often seen what goes inside when I'm cleaning windows. Talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows, she pulls her hair all down behind, then pulls down her never mind, and after that pulls down the blind. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. An old maid walks around the floor, she's so fed up, one day I'm sure she'll drag me in and lock the door. When I'm cleaning windows. When I'm cleaning windows. Wij gaan aandacht vragen voor vlinderziekte. Nou, dat doe ik niet, maar dat gaat Wendy van Tevelen doen. En die is in de uitzending initiatiefnemer van Ogen Open voor EB. Nou, dat vergt wat uitleg. Wendy, welkom. Hallo. Je vraagt aandacht voor de vlinderziekte. Dat is een ziekte die niet zoveel voorkomt in Nederland en nog vrij onbekend is. Leg uit. Ja, dat klopt. Eigenlijk heet deze ziekte EB en dat is de afkorting van epidermolysis bullosa. Nou, dat is dus niet uit te spreken, dus daarom noemen we het ook vlinderkind. De huid van deze patiënten is heel erg kwetsbaar, zo kwetsbaar als de vleugels van een vlinder. Vandaar het woord vlinderkind. Okay. Ja, ja, dat is en, duidelijk. Mijn dochtertje heeft deze ziekte. En bij haar ontstaan dus overal wonden en blaren, omdat ze de lijm tussen de huidlaag mist. De lijm tussen de huidlaag. Dus je hebt een soort huidziekte eigenlijk? Ja, het is een huidziekte, dat klopt. Maar daar is weinig aan te doen? Ja, er is nog weinig aan te doen. Alleen heel goed verband aan de goede medicatie en de zalven die we hebben. Ja. Ja, maar ja, elke dag? Ja, elke dag. En als je het niet doet, wat gebeurt er dan? Ja, dan kunnen er infecties en ontstekingen ontstaan. Ja, want die huid ligt eigenlijk open, kan je zeggen. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is ook wel voorstelbaar, want er zijn wel kinderen, mensen die het hebben, maar niet zoveel, hè? Nee, er zijn ongeveer 750 EB-patiënten in Nederland. En één keer in de 45 dagen wordt er een kindje geboren met deze huidziekte. Ja, en dan is het toch nog zo dat er weinig aan te doen is. Maar ja, je hebt wel een campagne opgezet om dat meer bekend te maken. Ja, ik als moeder van Jade wil echt dat heel Nederland ondertussen een keer weet dat EB of vlinderkind dan bestaat. Er moet echt aandacht komen voor deze ziekte, want deze kinderen en deze patiënten hebben echt dagelijks pijn en natuurlijk ook jeuk. Want als de wonden genezen, dan krijg je te maken met jeuk. En ik vind het onvoorstelbaar dat we niet weten wat het is. Ik wist het zelf ook niet toen ze werd geboren. Nee, maar is het in de medische wereld wel bekend dan? Ja, in de medische wereld, wij wisten na drie ziekenhuizen wel, zaten we in aan het juiste adres, want we moesten naar Groningen en daar zit het expertisecentrum voor blaren. Oh, dat is er dus wel. En die proberen te onderzoeken of ze dat op een andere manier kunnen gaan doen, denk ik. Ja, daar zit alle specialisme in Groningen, ja. En daar is dus geld voor nodig, dus jij wil een actie opzetten, denk ik. Yes, ik wil een actie opzetten om vooral eerst naamsbekendheid te creëren voor deze ziekte. En vervolgens hopen we natuurlijk ook voor mooie donaties. Ja, nou heb je een campagne opgezet daar zijn ook heel veel BN'ers bij betrokken. Bekende Nederlanders die je hebt kunnen vinden om ook iets te doen daarvoor. Ja, dat klopt. Ik heb 100 BN'ers, meer dan 100 BN'ers bereid gevonden om mee te gaan doen. Waaronder Marco Bussato, O'Gene, The Band Direct, Jan Smit, Gerard Joling, Hans Klok, Jim Bakkum. Echt fantastisch. Ja. Maar ja, wat gaan die mensen doen om het toch bekender te maken? Ja, die gaan dus een ballon prikken zonder met de ogen te knipperen. En die ballon staat voor de blaar die geprikt wordt. Okay. En je prikt een ballon en dan probeer je niet te knipperen en dan zeg je ogen open voor EB. Dat is de campagne. Dus, en dat post je dan vervolgens op social media. En je deelt je poging met hashtag ogen open voor EB. En je nomineert drie bekenden om hetzelfde te doen. Dat is eigenlijk een heel korte campagne. En dan is er ook nog een belangenorganisatie die ervoor zorgt dat mensen met EB zo goed mogelijk kunnen leven. Debra. Ja. Huh? Debra, ja, dat is de patiëntenvereniging van ons. We hebben ook een aantal mensen van Debra die ook mee deze campagne voeren. Ja, en ook van Stichting Vlinderkind. Ja. We hebben ons samengevoegd om deze campagne op te starten. Ja, en dan kun je naar de website om dat allemaal te bekijken? Zeker weten. Ja. En dat is Debra, nee, dat is die andere website. Dat is van Debra Nederland, maar noem de website nog een keer. Ja, www.vlinderkind.nl. En er is ook nog voor de campagne een lied gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Ik werk in het onderwijs en mijn nieuwe student die kan dus heel mooi gitaar spelen en zingen. En die kwam met een klein tekstje voor deze campagne. En daarna hebben we nog een coupletje met mijn klas gemaakt op het kamp. Okay. En nu hebben we dus een echt campagnelied voor deze actie. En dat campagnelied laten wij horen na dit gesprek. Yes, dankjewel. Dank. Met open ogen en vol liefde elke dag. Ze zijn kwetsbaar met een lach. Wil jij prikken zonder te knipperen? Ik daag je uit, kun jij dat ook? Ik hou mijn ogen open. Mijn ogen open. Mijn ogen open voor EB. Ik doe mijn ogen open. Mijn ogen open. Ogen open voor EB. Doe jij ook mee? Tuesday. the leaves blow across the long black road to the darkened sky in its rage. But the white bird just sits in her cage, fly, she will die. let's go. Een nummer speciaal gemaakt voor de hippie, zou je kunnen zeggen. It's a beautiful day and white bird. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dank je wel weer voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond en dan zit ik hier weer met prachtige muziek en natuurlijk hele mooie en gezellige en interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan te luisteren naar de late avond. En dan maken we er weer een gezellige avond van. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen zometeen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik raad je aan, gewoon zoals gebruikelijk, om onze website te bezoeken, want daar vind je al het nieuws van de late avond, de onderwerpen in de show en je kunt onze show van de afgelopen, nou wat is het, 2-3 jaar wel terugluisteren. Dus ja, keus genoeg op onze website. Tot het sluit van de show. Kenny Dulfer, No End. Mooie nacht.